पहले पहले प्यार दा नशा हो गया है, सोनिए नी दिल है तेरा हो गया है, भुलियां ते हासा बेवजह हो गया है, सोनिए नी दिल है तेरा हो गया है। मैनू छड़ के ना जावी, ना तू जिंद तड़ पावी, सानू पा के भुलेखे ना तू मुख पर तावी, तेरे इंतजार दा मजा हो गया है, सोनिए नी दिल है तेरा। सोनिए नी दिल है तेरा।